تو ابھی تذکرہ اس سے پہلے آیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے سلسلہ تعلیق سے حدیث ذکر کی تھی. یہاں پر مسند حدیث موجود ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا تو لوگوں نے آ کر کے رپورٹ دی واپس آ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا آپ نے تو رپورٹ آ کر کی تھی کہ سبھی لوگوں نے صدقہ دیا سوائے تین لوگ, ایک ابن جمیل, دوسرے خالد بن ولید اور تیسرے آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب. فرمایا آپ نے ما ينقم ابن جمیل الا انه كان فقيرا. ابن جمیل صاحب کی ناراضگی کی وجہ ہے وہ یہ ہے, پہلے فقیر محتاج آدمی تھے, اللہ اس کے رسول کی بدولت کیا ہو گئے, وہ دولت مند ہو گئے ہیں. تو غنی اور فقیر کرنے والا کون ہونا نا صاحب؟ اللہ کا نا الگ رسول, تو کیسے پاک نہ اللہ اور رسول ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنے ہیں؟ سب نے اسلام میں داخل ہوئے اور اس کے بعد اللہ آپ کی دعوت پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مالدار کیا. جہاں تک مسئلہ خالد کا ہے تو بھائی آپ لوگ خالد پر ظلم کرتے ہیں, خالد پر آپ لوگ ظلم کرتے ہیں, ان سے صدقہ مانگنے جاتے ہیں آپ لوگ, جبکہ انہوں نے اپنی زرہیں, اپنے جنگی سامان سب اللہ کے راستے میں سب وقف کر دیے انہوں نے, تو کہاں سے دیں آپ کو؟ انہوں نے سارے ہمیں. آپ لوگ خالد کس بات کا ظلم کرتے ہیں؟ ظلم کس بات کا کرتے ہیں؟ زکات ان پر بھاری, پھر بھی زکات مانگنے جاتے ہیں آپ, کس بات ظلم کرتے ہیں؟ کہ ان کے پاس بےچارے پاس ہے ہی نہیں تب بھی کہتے لاؤ صدقہ دو. جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ان کے پاس جو کچھ وہ زندگی سامان ہے اس پر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, تو کہاں سے آپ کو کیا دے دے لا کر کے وہ؟ تو فرمایا آپ نے آپ لوگ خالد پر ظلم کرتے ہیں, انہوں نے اپنے سارے ادھر ہیں, اپنے سارے اطاعت وہ سب اللہ کے راستے میں انہوں نے وقف کر رکھے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ صدقہ یہ فرض تھا, نبی صدقہ تھا یہ. اس کے بعد فرمایا امل عباس, جہاں کا مسئلہ عباس عبد المطلب کا, تو بھائی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, لہذا چچا بھتیجے پر چچا کا حق ہوتا ہے, فہیا علیہ صدقہ, لہذا ان کا صدقہ ان صاحب میرے اوپر ہے, ان کا صدقہ یہ میرے اوپر ہے, میں ان کی طرف سے ذکر وہ نہیں دیتے ہیں, امید لوہا ماہا, اور جتنا آپ صدقہ ان سے وصول کرتے ہیں اس کا ڈبل دوں گا انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں, ان کی طرف سے میں دینے کو تیار ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن جمیل سے زکات نہ دینے پر قتال کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ زکات مفروضہ ہوتی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین نے زکات سے کیا کیا؟ قتال کیا باقاعدہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی اتنا کہہ کے چھوڑ دیا, یہ صاحب جو ہے آج کل دیکھیے پیسے والے ہو گئے ہیں تو صدقہ نہیں دے رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ پہلے مالدار فقیر تو اللہ تعالیٰ نے انہوں مالدار کر دیا ہے, تب تھوڑی شیخی آ گئی ان کے اندر, صدقہ مانگنے جاؤ تو بھی نہیں دیتے ہیں وہ. تو اگر یہ زکات مفروضہ ہوتی تو پھر اتنا کہنے پہ اتفاق کر دیا, کیا کر دوں اسے زکات, زبردستی ان سے وصول کی جاتی, کیونکہ خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حتی یقول لا الہ الا اللہ حتی یشهد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ, تو خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سب بتاتا ہے کہ یہ زکاۃ صدقہ ایک عام صدقہ تھا کہ کسی موقع سے آپ نے وصول کرنے کا حکم دیا تھا. خیر حدیث سے استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا جو مال تھا وہ لگا کس میں رکھا تھا؟ فی سبیل اللہ لگا رکھا تھا. باب یہی باب قول اللہ تعالیٰ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ زکات کا مال خرچ کیا جائے, یعنی کہ صدقات فی سبیل اللہ لگائے جائیں تو صحیح اور درست ہے. کیا جی طالبہ جی جب میرے گھر میں تفصیلات نہیں میں نے بات نہیں کر سکا دینا جی نہیں ٹھیک ہے وہ کیا اس میں تفصیلات ہیں نہیں سب میرا ہے اس طرح کا واقعہ ہے ٹھیک ہے وہ لیکن وہ کر دلہ سبھی لوگوں نے سے کیا ان سے تو نہیں کیا کیا وہ اور آگے کی تفصیلات کیا ہیں نہیں میرے سامنے اگر تفصیلات کے نہیں کچھ کہہ سکتے الاستعفاف عن المسئلہ آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے آدمی کو پاک داون اختیار کرنا چاہیے کہ کسی کے سامنے آدمی ہاتھ نہ پھیلائے حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الطائف بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن ادقره عنكم ومن يسال فلن ادقره فلن أنتفره عنكم ومن يستعف فيعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تھا انصار نے آپ سے سوال کیا آپ نے ان کو دیا پھر مانگا پھر دیا آپ نے پھر مانگا پھر دیا آپ نے یہاں تک کہ جتنا کچھ آپ کے پاس تھا سارا ختم ہو گیا تو فرمایا آپ نے ما یکون عندی من خیر فلن ادخره عنکم جو کچھ میرے پاس مال ہوگا وہ آپ لوگوں سے بچا کر کے ذخیرہ اندوزی انشاءاللہ نہیں کروں گا جو رہے گا سب آپ لوگوں کو دے دیا کروں گا میں ومن یستغنی ومن یستعف یعفہ اللہ اور جو عفاف اور پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا اللہ سبحانہ وتعالی اسے عفاف اور پاک دامنی عطا کرے گا ومن یستغنی اور جو غنا اور بے نیازی کا طلبگار ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ایسے انسان کو غنا عطا فرمائے گا ومن یتصبر اور جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالی اسے صبر عطا فرمائے گا اور آگے کا ہم جملہ فرمایا اپنے وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر کسی کو دنیا کے اندر صبر سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ وسیع دولت کوئی اور نہیں دی گئی سب سے بڑی اگر دولت ہو سکتی تو کون سی صبر اور قناعت آدمی کے اندر ہو کسی آدمی کے اندر صبر ہو قناعت ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر رضا ہو آدمی کے ہاں تو صبر سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر کوئی دولت نہیں ہے آدمی کے پاس صبر ہو تو قلیل میں بھی آدمی مطمئن ہوتا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ذہنی تناؤ نہیں ہوتا ہے اور بہت کچھ مل کر کے بھی اگر آدمی کو صبر نہ ہو اور مزید کی طلب اور حرص سب کچھ ہو تو آدمی بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کس میں ہوتا ہے ذہنی تناؤ میں ہوتا ہے پریشانی ہوتا ہے تو صبر اور قناعت اتنی عظیم دولت ہے اتنی بہتر دولت ہے اس سے بہتر دولت دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر کچھ پریشانیاں تنگی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے انسان کو سب سے بڑی دولت دنیا کے اندر یہ صبر ہے تو کبھی کسی کے سامنے آدمی کو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے اور ہاتھ پھیلانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے مولانا صاحب کہ آپ کسی سے کہیں دے دیں اگر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے رکھا ہے موجود تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں کہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے وظیفہ دے دیں ہم کو ہماری خوراک کی فیس معاف کر دیں ہم کو ہمیں جو ہے کسی اور طرف سے کچھ کہیں سے اور مل جائے کسی شکل میں ہو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اتنا دے رکھا ہے تو ومن یستعف یعفہ اللہ اگر آدمی چاہے گا کسی کے سامنے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی سے ہمیں نہ مانگنا پڑے نہ کہنا پڑے کہ ہمیں یہ چیز ہمیں دے دیں فری میں دے دیں بغیر بلا معاوضہ دے دیں تو آدمی کو ایسا کرنا چاہیے تو آدمی کو جس حال میں رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر اور قناعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے انسان کو ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض یہ نہیں کہ فلاں کو تو اتنی اچھی بلڈنگ دیکھی ہمارا تو بغل میں جھونپڑا ہی خالی ہے فلاں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھے کیسا وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں سب ہم لوگ تو نہیں کیا فرما اللہ تعالیٰ نے ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض آدمی کے لیے اس کی خیر سے تمنا یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے اور نہیں سب کرے گا تو آدمی ذہنی طور پر کیا رہے گا پریشان رہے گا لہذا آدمی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ دیا ہو اسی پر صابر شاکر اور قانع رہنا چاہیے حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لان ياخذ احدكم حبله فيعتقد على ظهره خير له من ان ياتي رجلا فيساله اعطاه او منعه. كوي ادمي رسي لے کر کے جائے اور جنگل میں جائے, وہاں سے لکڑیاں چن کر رسی سے باندھ کر کے لے کر کے آئے اور اسے بیچے, یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی آدمی کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلائے اب وہ کہے کہ جائے جائے نہیں میرے پاس ہے, منع کر دے وہ. تو چاہے آپ روڈ پر کھڑے ہو کر کے یا ویسے کسی آدمی کے پاس جائیں, آپ کہیں ہماری لڑکی کی شادی ہے اور یہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے, تو جس شکل میں بھی ہو سر, تو فرمایا آپ نے آدمی اپنے محنت و مشقت کر کر کے آدمی کمائی کرے اپنا پیٹ بھرے, یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی کسی کے سامنے جائے اور دست سے سوال دراز کرے, اب وہ چاہے اس کو دے چاہے منع کر دے, تو آدمی کو ہمیشہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہیے. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على حزمة المعنى گٹھر باندھ کر کے لے کر کے آئے لکڑیوں کا, فیبیعہا اسے بیچے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے چہرے کو محفوظ رکھے کہ جائے کسی کے سامنے اپنا چہرے کا پانی بہائے آدمی اور اپنے دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب ان حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم سالته فاعطاني. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, آپ نے دیا, پھر مانگا, پھر دیا, سے بارہ مانگا, سے بارہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کا, یا حکیم ان هذا المال خضره حلوه, یہ جو مال ہوتا ہے نا بہت ہی شیری ہرا بھرا ہوتا ہے, طبیعت چاہتی اور مل جائے اور مل جائے. فمن اخذه بسخاوت نفس بوری کا جو سخاوت نفس کے ساتھ اسے لیتا ہے, حرص و طمع لالچ نہیں اس کے اندر ہوتی ہے, اس کے اندر برکت ہوتی ہے. ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك, اور جس کے ہاں اشراف نفس پائے لالچ ہوتی کسی طرح سے مل جائے, فلاں چیز تقسیم ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے فلاں اسکیم آئی ہے اور تقسیم ہو رہی, اس کے اشراف نفس ہوتا ہے اسے اگر ملتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. كان الذي ياكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ارضى احدا بعدك شيئا. کہا اے اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, آج کی تاریخ سے آپ کے بعد جو آپ سے مانگا میں نے, کسی کا مال بھی آئندہ کم نہیں کروں گا میں, کیوں کم نہیں کروں گا, کسی سے ایک پیسہ نہیں دوں گا انشاءاللہ, آج سے وعدہ کرتا ہوں میں کہ آپ کے بعد پھر کسی اور کا مال میں ذرہ برابر کم نہیں کروں گا, کسی سے بالکل نہیں لوں گا میں, یہاں تک کہ دنیا سے میں چلا جاؤں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں حضرت خلافت میں بلاتے تھے, آئی سب کو عطیہ مل رہا آپ بھی لے لیجئے, کہتے تھے نہیں چاہیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کہہ دیا ان کو نہیں چاہیے ہمیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگ گواہ بنا کر سب کو گواہ بناتا ہوں میں حکیم کو بلا کر دیتا ہوں نہیں لیتے, نہ کچھ ہے سب کو دے رہے حکیم کو نہیں دے رہے ہیں, ان کو بلا کے دے رہا ہوں یہ صاحب نہیں لیتے ہیں. حکیم احد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.